ฟังเสียงยาวยาวก้องจรวดแลนอยู่ทั้งบนพุ่นแล้วยุกปืนกลเต็มหน้ามาป้องขอนอเต็มบ้านขอบ่มีร้านแล้วบ่มีหนทางคนบ่ย่างเด้อแม่เด้อปี2000ล่วงแล้วสิเมืองบ้านสิเปลี่ยนแปลงละแล้วมาบัดนี้ละดูการหน้าแรงกะหูอวยเด้อเป็นหนาวยุกเบาสาวเอากันสิก่อนขอน้ออมตาลเอาลูกมาให้คนเฒ่าตากับยังเลี้ยงยัวยัวคุ้ยกับหัวบ่ได้เลี้ยงหนดค่าเลี้ยงตั้งแต่หลานไปเห็นแต่ละบ้านพ่อกับแม่อยู่ในกรุงพุ่นแล้วจ้อยโตผอมลงพุงอีแม่ยายดอกเล้าเลี้ยงอาวาสันสุดเสี่ยงคุ้ยกับหัวนั้นไก่ทองเด้อพ่อเด้อดงบ่มีป่าไม้สมัยนี้ดอกเปลี่ยนแนวการเมืองปฏิรูปแล้วควบถูกบ่ทันหายเสร็จเถียงกับชายสิทอกันดอกหลายด่านเสร็จใส่ม่านบ่ทันได้กฎหมายไทยบ่ทันเปลี่ยนงัวค่อยเขียนหูให้ลานหน่อยแม่นเบิ่งเอาอย่าสิเกิดท่วมเล่าเพียงหัวเขาสวยรวยเด้อพี่น้องบ่มีคุ้ยสิมากินสิมัวเด้อสิกินหญ้ามีจะคุ้ยคู่บ่ตาย่ำลงหน้าดังสัตว์นันลานโอ้ยโอ้ยโอ้ยนามันบ่กินสัญญาไปเล็มแดงอยู่กระเป๋าพุ่นแหลงคนรุ่นใหม่เจ้าอย่าเบาว่าก่อบ่ทันการเงื่อนสั้นหลังเดดใหญ่มีดอกสีหอมตาบ่มีไผขึ้นสิทั้งเงือนดอกเศร้าแวมโอ้โอ้โอ้นาเศร้าตะแค่ตะล้างบ้านบ่มีขึ้นเป็นนางเฮือนเป๋2000หมู่เพื่อนบ่คือเก่าดอกข้าวหลังภูมิปัญญาของคนยังคนยังหักบ่พาด้วยกันใส่เอาเทคโนโลยีมาทำกันเกียงอ้อยห้อยนางเอ้ยนางคำเอ้ยคำเงินบาทมีน้องคาหน่อยมันพ่วงคอยพุทธการสายลำธารโอ้ยอ้อยน้อยอ้อยน้อยอ้อยฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้อฮ้